ยายของคุณเจริญเนี่ยอายุ96ปีแล้วเดินไม่ค่อยได้แม่ก็อยากให้ย้ายไปอยู่ด้วยก็เลยต้องรื้อบ้านถ้าไม่รื้อบ้านเนี่ยยายไม่ยอมไปอยู่ด้วยความผูกพันกับบ้านของแกมีสูงมากก็คงเหมือนคนแก่ทั่วไปละไม่อยากจากบ้านไปอยู่ที่ไหนมันไม่คุ้นเคยหูตาก็ไม่ดีไปเริ่มต้นใหม่นี่มันยากมันไม่เหมือนบ้านเรือนที่อยู่มานานแสนนานหลับตาเดินก็ยังได้จำได้หมดทุกซอกทุกมุมข้าวของอะไรอยู่ที่ไหนหยิบใช้ได้ตามความเคยชินแทบจะไม่ต้องนึกซะด้วยซ้ำแม่ก็เข้าใจในเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนยายพ่อแม่ซื้อบ้านใหม่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดนั้นส่วนตัวคุณเจริญที่เคยอยู่เป็นเพื่อนยายพอเรียนจบก็มีงานทำแล้วก็ได้งานที่กรุงเทพก็ต้องไปทำงานยายก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวทุกคนก็เป็นห่วงแกกันมากแม่ก็ไปรับยายมาอยู่บ้านใหม่แต่ยายไม่ยอมมาแม่ไปอ้อนวอนหลายหนหลายครั้งก็ไม่ได้ผลแม่ก็เลยบอกขายบ้านให้คนข้างบ้านเขาก็อยากได้ก็เลยซื้อจ่ายเงินกันเรียบร้อยพอยายรู้เข้านี่แกเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มันเป็นบ้านของแกหลังจากแกรู้ว่าแม่ขายบ้านแล้ว7วันเท่านั้นแกก็ตรอมใจหมดเรี่ยวหมดแรงแกตายอย่างน่าสงสารมากคุณเจริญเนี่ยสงสารยายจริงๆตายโดยไม่มีใครเห็นใจแกเป็นครั้งสุดท้ายตายขณะที่ทุกคนอยู่ที่บ้านจังหวัดปทุมธานีแม่คุณเจริญโดนคนแถวบ้านพูดตราหน้าว่าเป็นคนใจร้ายมากเป็นลูกที่ใจโหดมากไม่รักแม่ไม่เอาความรู้สึกของแม่ใส่ใจดูบ้างแม่ก็เสียใจมากถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้แม่ก็คงไม่ทำบ้านที่ขายไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คนที่ซื้อไปก็มีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ได้ซ่อมแซมแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่แล้วแต่อยู่ไม่สงบเลยโทรศัพท์เล่าให้แม่คุณเจริญฟังบอกว่าวิญญาณของยายไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนอยู่ในบ้านน่ะได้มาให้เห็นหลายครั้งนั่งกินหมากบ้างเดินกระย่องกระแย่งบ้างบางทีก็ยืนอยู่ใกล้ๆกับเสาเรือนเขาก็ทำบุญบ้านให้พระประพรมน้ำมนต์แล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมล่าสุดก็ไปหาหมอผีมาขับไล่วิญญาณยายไปแต่หมอผีกลับโดนซะเองแค่ขึ้นบันไดเท่านั้นก็พลัดตกลงไปเกือบคอหักตายทำให้หมอผีเข็ดขยาดไม่กล้ามาทำพิธีไล่ที่เขาโทรหาแม่ก็อยากจะขายบ้านคืนให้เพราะว่าได้ประกาศขายคนในหมู่บ้านแล้วแต่ไม่มีใครกล้าซื้อต่อเพราะกลัวกันหมดแม่ก็ตอบไปว่าก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้จะซื้อทำไมและเงินก็ไม่มีแล้วเอาไปโปะบ้านหลังใหม่จ่ายธนาคารเขาไปหมดแล้วด้วยทางฝ่ายโน้นก็เลยผิดหวังแม่ก็บอกว่าก็น่าเห็นใจเขาอยู่มากแต่จะทำยังไงได้เงินก็ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดจะกลับไปอยู่บ้านนอกอีกแล้วประมาณ2เดือนคนซื้อบ้านก็โทรไปหาแม่อีกเล่าว่าเจอหมอผีเก่งคนนึงแล้วรับปากว่าจะปราบผีให้แต่ว่าหมอให้บอกญาติผีว่าถ้าให้เขาลงมือเขาจะเอาใส่หม้อดินไปถ่วงน้ำจะทำให้ดวงวิญญาณนั้นลำบากทุกยากมากจะทรมานไปชั่วกับชั่วกันหากสงสารวิญญาณญาติก็ขอให้ไปทำพิธีส่งวิญญาณนั้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบเสียแม่ได้ยินก็ตกใจพอวันอาทิตย์ก็รีบไปที่บ้านนั้นไปนิมนต์พระที่วัดไปทำพิธีสวดส่งวิญญาณยาย 2-3 วันต่อมาคนซื้อบ้านก็โทรมาหาแม่อีกแล้วบอกว่ายายยังไม่ไปไหนเขาขึ้นไปบนบ้านก็ผลักซะหกล้มหน้าคว่ำหน้าผากแตกเข่าเจ็บเดินไม่ถนัดนี่เขาทนไม่ไหวแล้วพูดแค่นั้นก็วางสายไปแม่ก็พยายามติดต่อเขาเขาก็ปิดโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลยเรื่องนี้ทำให้แม่นอนไม่หลับและแม่ฝันไปว่ายายมาที่บ้านเนื้อตัวชุ่มโชกไปด้วยเลือดแดงฉานบาดแผลเต็มตัวหน้าตาก็เหวอะหวะยายมายืนมองแม่แต่ก็ไม่พูดแม้แต่คำเดียวแม่ก็ตกใจตื่นแม่คิดว่ายายคงจะโดนทำอะไรสักอย่างทำให้แม่ต้องยอมเสียเวลาลางานวันหนึ่งไปดูว่าเขาทำอะไรปรากฏว่าเขาให้หมอผีมาจับวิญญาณยายใส่หม้อดินไปถ่วงน้ำแล้วแม่ต้องไปหาหมอผีขอให้ปล่อยแต่หมอผีตอบว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ฮะปล่อยออกมาวิญญาณจะเฮี้ยนมากจนควบคุมไม่ได้จะทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเรื่องนี้ก็เลยทำให้แม่คุณเจริญเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ครับ มีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งชื่อยายเป้าแกมาเช่าที่ข้างบ้านของคุณมณีที่เล่าเรื่องนี้ครับแกมาปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่มีอาชีพทำขนมผิงขายแกหวงวิชามากแกจะอยู่แต่ในบ้านไม่สุงสิงกับใครเลยจากเช้าจนบ่ายนี่จะไม่ออกมาเลยบ่ายโมงกว่าๆนี่แกจะแต่งตัวหิ้วปี๊บสองมือออกจากบ้านไปส่งขนมผิงที่บางลำพูแกอยู่มานานหลายปีเด็กๆก็จะเห็นแกก็ตอนบ่ายแกออกไปส่งขนมผิงแต่ไม่รู้เลยว่าแกจะกลับมาตอนไหนมีอยู่วันหนึ่งเด็กๆก็อยากจะรู้ว่าแกทำขนมผิงยังไงกันเด็ก 4-5 คนก็เดินเลาะหลังบ้านไปที่บ้านยายเป้าเพื่อนคนหนึ่งของคุณมณีชื่อแดงแก่นแก้วมากเป็นคนเคาะประตูบ้านแกก็ถามว่าใครอ่ะเจ้าแดงก็บอกว่าพวกหนูเองค่ะยายจะขอซื้อขนมผิงหน่อยแกก็บอกยังไม่เสร็จแต่แกก็ไม่เปิดประตูให้เจ้าแดงก็เคาะอีกแกก็บอกพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงวะยังไม่เสร็จไม่เสร็จอย่ามากวนใจนะกูจะทำงานเดี๋ยวไม่ทันส่งเอ้พูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกูเอาไฟหน้าพวกมึงให้ดูไปให้พ้นในพวกเด็กบ้าเด็กๆก็เลยต้องล่าถอยมาตั้งหลักกันที่หน้าบ้านเจ้าแดงก็บอกทำไมแกหวงของแกนักวะแกเป็นผีเปล่าวะบ้าพูดบ้าๆเดี๋ยวแม่เราได้ยินก็โดนดุหรอกกลับไปก่อนเถอะวันหลังค่อยคิดกันใหม่เสร็จแล้วพวกเด็กๆก็เริ่มวางแผนแกล้งยายเป้าแต่แค่วางแผนยังไม่ได้ลงมือเลยยายเป้าแกก็รู้ซะก่อนแล้วแถมมาหาแม่ของคุณมณีในวันรุ่งขึ้นเด็กๆมันพากันไปเคาะประตูบ้านฉันไม่เป็นอันทำขนมเลยฉันชอบอยู่เงียบๆทำขนมส่งขอนะอย่าให้เด็กๆไปกวนใจฉันน่ะพูดเสร็จแกก็ยกมือไหว้แล้วก็ลุกออกไปแม่คุณมณียังไม่ได้พูดอะไรสักคำแกก็ไปแล้วคุณมณีก็เรียกเพื่อนๆมาแล้วเล่าให้ฟังเพื่อนๆก็บอกว่าแกดักทางของเราก่อนแล้วแบบเนี้ยเราต้องย้อนรอยแกคุณมณีก็บอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวก็โดนแม่ทำโทษหรอกเพื่อนๆก็บอกว่าแกก็ไม่ต้องยุ่งสิเดี๋ยวเราจะจัดการกันเองคุณมณีพูดเท่าไรเจ้าแดงเจ้านิดและอีกหลายคนรวมทั้งเจ้านันตัวดีก็ไม่ฟังทั้งหมดก็พากันไปที่บ้านเจ้าแดงคุณมณีก็ทำอะไรไม่ถูกและจะนั่งอยู่คนเดียวเพื่อนๆไม่ได้มาหาคุณมณี 2-3 วันแม่คุณมณีก็สงสัยว่าไอ้พวกธรรมโณเนี่ยมันหายไปไหนกันหมดแม่ก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันจะได้เงียบๆลงไปซะบ้างที่ไหนได้ไอ้พวกยุ่งเนี่ยมันเริ่มไปก่อกวนยายเป้าด้วยการคว้างหลังคาบ้านเอาไม้เดินเคาะรอบบ้านเวลายายเป้ามาอยู่ก็เอาหนามบ้างเอาไม้สุมไว้หน้าประตูแกก็เหมือนจะรู้ว่าใครทําแต่แกก็ไม่มาหาแม่คุณมณีแล้วก็ไม่มาพูดอะไรอีกจากนั้นมาสักอาทิตย์แกก็หายไปจากบ้านแกไปเช่าที่ท้ายสวนฝรั่งปลูกกระท่อมสังกะสีเล็กๆทำขนมต่อไปอีกไอ้พวกบ้านก็ยังตามไปรังควานยายเป้าอีกตอนนี้แกออกมาพูดว่าถ้ากูตายนะกูจะมาฆ่าพวกมึงทุกคนเลยเสร็จแล้วแกก็เข้าบ้านปิดประตูเพื่อนๆก็มาเล่าให้คุณมณีฟังคุณมณีก็ห้ามแล้วบอกเพื่อนอย่าไปยุ่งกับแกอีกเลยแกอาฆาตอย่างเงี้ยไม่ดีนะคุณมณีและเด็กๆก็เริ่มกลัวแล้วก็ไม่กล้าไปยุ่งกับแกอีกแต่ยายเป้าแกไม่เลิกอาฆาตเพื่อนของคุณมณีแกจะไม่เดินผ่านทางซอยทางบ้านเด็กๆพวกนี้แกลงทุนเดินอ้อมหลังสวนไปออกทางรถไฟเพื่อไม่ให้พบหน้าพวกเด็กๆที่แกเกลียดเอามากๆเด็กๆก็คิดว่าแกคงไม่อยากจะยุ่งกับเด็กแล้วก็เลยเลิกคิดที่จะแกล้งแกต่อไปคิดว่าแกกลัวแล้วก็แกก็หนีพวกเด็กๆก็คิดว่าชนะแกแล้วก็เลยวิ่งเล่นยิงนกตกปลาช้อนกุ้งตัดอ้อยกินเก็บฝรั่งกินไปตามประสาเด็กๆทุกคนก็ลืมยายเป้ากันไปหมดได้แต่สนุกกันวันๆตอนนั้นยายเป้าแกอายุประมาณ65ปีเห็นจะได้แต่แข็งแรงมากจนเวลาผ่านมาสักปี2ปีเห็นจะได้คนแถวสวนก็บอกกันว่ายายเป้าแกไปส่งขนมที่บางลำพูแล้วถูกรถชนตายแกไม่มีญาติก็เลยไม่มีใครมาทำอะไรกับบ้านของแกแถมบางคนก็ไม่รู้ว่าแกหายไปไหนแต่ไม่นานนักเจ้าของสวนเห็นในกระท่อมแกมีไฟเปิด เขาก็คิดว่ามีคนมาอาศัยอยู่บางวันก็ได้กลิ่นขนมผิงหอมลอยมาเสียงปิ๊บขนมดังเหมือนคนโยนไปโยนมาบ้างก็เล่าลือกันไปเจ้านิดเพื่อนตัวโตของคุณมณีก็มาเล่าให้ฟังเขาว่ายายเป้าน่ะมาเดินวนเวียนอยู่ตรงบ้านเก่าแค่บ่อยบ่อยเขาบอกว่ามีคนเห็นบางคนเห็นยายเป้าหิ้วปิ๊บขนมผิงเดินเข้าซอยมาแล้วก็หันมายิ้มให้บางคนที่ไม่เคยรู้เรื่องยายเป้าแล้วก็เจอก็ไม่กลัวคิดว่าเป็นคนซอยเดียวกันแต่พอรู้ก็แทบจะเป็นลมไปตามๆกันเด็กๆเคยวิ่งเล่นกันตอนเย็นจนค่ำแต่พอยายเป้าตายทุกคนหายหน้าไปหมดเย็นค่ำนิ่งเงียบทั้งซอยเลยทุกคนก็กลัวมากกลัวจะพบกลัวจะเจอกลัวแกหลอกกลัวไปหมดไอ้แดงไอ้นิดมันกลัวจนไม่สบายไปหลายวันแล้วเรื่องยายเป้านี่กว่าจะเงียบลงไปได้นานหลายเดือนเพราะว่ามีคนเห็นแกอยู่เรื่อยๆเรื่องก็เลยไม่สงบง่ายนานๆเรื่องก็เงียบหายไปเองแล้วทุกคนก็โตขึ้นต่างคนต่างก็ไปเรียนที่ต่างๆกันนานๆจะได้พบได้พูดคุยกันทีก็อดคุยเรื่องยายเป้าไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนอายุจะ70กันแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปอยู่ไหนกันบ้างอยู่หรือตายตามยายเป้าไปแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าคุณมณีผู้เล่าเรื่องนี้ยังอยู่ที่เดิมครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้ครับคุณฉลวยเล่าว่าแม่น่ะเคยเล่าเรื่องผีพุ่งใต้ให้ฟังเพราะว่าคนแต่ก่อนเชื่อเรื่องนี้เขาว่าถ้าผีพุ่งใต้ตกบ้านไหนบ้านนั้นแหละจะมีเด็กเกิดก็คือจะมีลูกกันที่บ้านหลังนั้นแต่ก่อนเนี่ยคุณฉลวยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวก็กลัวของกลางคืนมันมีอะไรแปลกๆก็กลัวหมดนกที่มันร้องตอนกลางคืนก็ยังกลัวมากไม่ว่าจะเป็นนกเค้าแมวนกฮูกนกแสกบ้านนอกแต่ก่อนนี่น่ากลัวพอมืดค่ำแล้วน่ากลัวมากเมื่อยังเด็กนี่กลัวผีมากกว่าอะไรทั้งหมดพวกผู้ใหญ่เขาก็ชอบเล่าเรื่องผีกันซะด้วยนอกจากเรื่องผีพุ่งใต้แล้วแม่ยังเล่าเรื่องผีกระสืออีกด้วยทำไมจะไม่กลัวล่ะก็กลัวสิผีกระสือมันกินของสกปรกโสโครกกินของที่คนขับถ่ายออกมากินแล้วเอาปากไปเช็ดกับเสื้อผ้าชาวบ้านเขาตากข้ามคืนเอาไว้เกิดเป็นรอยเปื้อนถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นกระสือก็เอาผ้าผืนนั้นไปต้มก็จะได้ตัวคนเช็ดปากก็จะได้รู้ได้ทันทีว่าคนไหนเป็นกระสือเพราะมันจะร้อนปากจนอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งโร่มาหาผ้าที่ต้มคุณฉลวยบอกว่าแม่น่ะเคยโดนผีหลอกขนหนึ่งตอนอายุ17ปีแม่เล่าว่าแม่เดินไปดูลิเกกับเพื่อนขากลับเพื่อนถึงบ้านก่อนก็เลี้ยวเข้าบ้านตัวเองก็ปล่อยให้แม่เดินกลับไปคนเดียวระหว่างที่อยู่อีกไม่ไกลจะถึงบ้านแม่ก็เจอผู้ชายตัวสูงใหญ่คนหนึ่งยืนขวางทางอยู่ก็คิดว่าเป็นคนแถวบ้านใครสักคนน่ะที่ตัวใหญ่ๆอ่ะแม่ก็ชะงักหยุดกึกเลยแต่ก็นึกไม่ออกว่าคนคนนั้นเป็นใครแม่ไม่กล้าเดินเข้าไปหาแต่ถ้าจะกลับบ้านก็ต้องผ่านเขาคนนั้นไปไม่มีทางอื่นดึกสงัดแล้วไม่มีใครผ่านทางนี้เลยเพราะมันเป็นเส้นทางที่คนอื่นเขาไม่ใช้สัญจรกันมันแยกมาจากเส้นทางใหญ่เดินลึกเข้าทางด้านหลังของหมู่บ้านแม่ก็หยุดยืนอยู่คิดไม่ออกจะทำยังไงก็เอาแต่กลัวจนตัวสั่นแต่แม่ก็คิดทางหนีทีไล่เอาไว้บ้างว่าถ้าคนคนนั้นเดินเข้าหาก็จะวิ่งหนีและร้องให้คนช่วยแต่คนนั้นก็ยังยืนอยู่เฉยไม่กระดุกกระดิกอยู่ห่างกันประมาณสัก 3-4 วาเหมือนกับยืนจ้องกันอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะยืนดูเชิงกันอยู่ด้วยว่าอีกฝ่ายจะเอายังไงแม่ตัดสินใจร้องถามไปว่าใครอ่ะคนนั้นไม่ตอบไม่ขยับตัวด้วยแม่ก็ถามอีกก่อนที่จะทำอย่างนั้นได้นะแม่ก็ต้องรวบรวมความกล้าอย่างมากมายเขาไม่ตอบยืนอยู่กลางทางถ้าเขายืนอยู่ข้างๆทางแม่บอกว่าบางทีอาจจะเสี่ยงวิ่งไปแม่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามไปว่านั่นคนหรือผีร่างนั้นยกมือข้างซ้ายขึ้นในทันทีมือนั้นใหญ่มากแล้วแขนก็ยาวมากด้วยแม่บอกว่ามือใหญ่ยังกับใบตาลแม่เห็นเขาก็สะดุ้งเฮือกหนาวสะท้านเย็นไขสันหลังวาบวาบลองได้มือใหญ่เท่าใบตาลก็ไม่ใช่คนแล้ว แม่หันหลังวิ่งหนีทันทีปากก็ร้องให้คนช่วยแต่เชื่อไหมว่าไม่มีเสียงออกจากปากแม่เลยแม่พยายามแหกปากร้องเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลแม่บอกว่าพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วแต่ขามันแข็งวิ่งไปก็เหมือนซอยเท้าอยู่กับที่เหมือนกับว่ามีมือฉุดรั้งแม่จากทางด้านหลังจนแม่ต้องเหลียวกลับไปมองก็ไม่เห็นจะมีใครฉุดรั้งแต่อย่างใดหันมองไปก็เห็นแต่คนมือใหญ่นั้นกำลังก้าวเข้ามาพร้อมกับโบกมือไปมาแม่ว่าดูไปแล้วมันไม่ใช่เขากำลังโบกหากแต่กำลังขวักมือเรียกแม่อยู่พอดีแม่นึกถึงพระที่ห้อยคอไว้ได้หลวงพ่ออะไรแม่ก็ไม่รู้ยายให้ห้อยก็ห้อยไว้พอนึกได้ก็รีบเอามือข้างหนึ่งจับหลวงพ่อที่อยู่ในเสื้อจับองค์ท่านได้แม่ก็ระลึกถึงท่านขอให้ท่านช่วยด้วยเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อว่าแม่ก้าวขาออกแล้ววิ่งหนีได้แม่ไม่ได้หันไปมองดูอีกเลยว่าผู้ชายมือใหญ่น่ะตามมาหรือเปล่าวิ่งลูกเดียววิ่งจนถึงบ้านเพื่อนตะโกนเรียกเพื่อนให้เปิดประตูรับด้วยเสียงดังลั่นเลยแม่นอนค้างบ้านเพื่อนหลังจากเล่าปากคอสั่นให้เพื่อนและพ่อแม่ของเพื่อนฟังจนหมดแล้วและทำให้แม่นอนหวาดผวาอยู่ตลอดทั้งคืนส่วนยายกับตาอยู่บ้านไม่รู้เรื่องว่าแม่โดนผีหลอกมารู้ก็ตอนเช้าที่แม่กลับมาที่บ้านแต่ทั้งตาและยายต่างก็คาดเดากันแล้วว่าที่แม่ไม่กลับมานอนบ้านเราคงจะนอนค้างบ้านเพื่อนในสมัยนั้นแม่คุณฉลวยนี่ออกจะเป็นพวกทอมบอยเก่งกล้าเหมือนผู้ชายแต่พอเจอผีหลอกแม่บอกว่าความกล้ามันหล่นหายไปไหนจนหมดสิ้นก็ไม่รู้ผู้ชายสูงใหญ่มือใบตานที่แม่เห็นน่ะคงจะเป็นผีจริงๆเพราะว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนที่แม่เกิดมีชายสูงใหญ่คนหนึ่งโดนฆ่าตายที่บริเวณนั้นเขานอนตายใกล้ๆกับต้นมะขามเทศเขาเป็นคนมาจากที่อื่นมาชอบพอผู้หญิงแถวบ้านแล้วก็เกิดมีเรื่องราวกับเจ้าถิ่นก็เลยโดนรุมฆ่าซะตายที่ว่าโดนรุมก็เพราะว่าพวกเจ้าถิ่นมีด้วยกันทั้งหมด3คนแล้วเขาคนเดียวแม้จะมีร่างกายสูงใหญ่แต่มือเปล่าไม่มีอาวุธอะไรติดมือก็ย่อมสู้พวกนักรุมไม่ได้แถมคนนึงมีมีดอยู่ในมือซะด้วยพวกรุมฆ่านี่โดนจับติดคุกมือฆ่าโดนหนักกว่าเพื่อนมือมีดคนนี้เขาชอบสาวคนนั้นอยู่แต่สาวไม่เล่นด้วยเพราะนิสัยเขาเกเรสาวกลับไปชอบชายต่างถิ่นหลังจากที่ชายคนนั้นโดนฆ่าตายวิญญาณของเขาไม่เคยสงบได้เลยเพราะเป็นวิญญาณที่ก่อนสิ้นลมหายใจเขามีความหวาดกลัวสุดขีดวิญญาณนั้นไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนอยู่นานหลายปีต่อมามือฆ่าออกจากคุกกลับมายังหมู่บ้านไม่นานนักเขาก็สติไม่ดีในฤดูร้อนปีนั้นเขาเพ้อคลั่งว่าเขาเหาะเหินเดินอากาศได้เที่ยวปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปสูงๆพลาดท่าเกือบจะตกลงมาตายหลายหนแล้วญาติพี่น้องต้องจับล่ามโซ่เอาไว้แต่เขาก็หนีหลุดออกมาได้บ่อยๆวันหนึ่งก็เอามีดดาบไล่ฟันผู้คนชาวบ้านหนีกันกระเจิงต่อมาอีกเขามีอาการเหมือนหมาบ้าส่งเสียงเห่าหอนดุร้ายเที่ยวไล่กัดคนชาวบ้านก็เพ่นหนีด้วยความหวาดกลัวแม้แต่เวลากลางวันก็ต้องพากันปิดบ้านอยู่กันแต่บนบ้านชักบันไดขึ้นไม่ให้เขาบุกขึ้นไปได้ต่อมาปรากฏว่าเขาโดนหมารุมกัดจนตายเพราะว่าเขาไปไล่กัดพวกมันก็เลยหันมาเล่นงานเขาบ้างจนกระทั่งจบชีวิตไปในที่สุดครับนายวิเชียนเนี่ยเป็นผู้ชายวัยค่อนคนเข้าไปแล้วตัวเล็กๆผอมๆตัดผมสั้นๆขาข้างซ้ายของเขาพิการเวลาเดินไปไหนมาไหนเขาจะต้องใช้ไอ้ที่ค้ำยันซึ่งเป็นอลูมิเนียมเนี่ยช่วยพยุงตัวไปมันก็จะทิ่มไปบนผิวขรุขระของถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมันจะส่งเสียงดังกุกตามทางไปเรื่อยแล้วเขาก็ชอบออกจากบ้านมาในยามค่ำคืนแล้วก็มักจะเป็นเวลาดึกดื่นซะอีกด้วยตีหนึ่งตีสองคนที่นอนดึกก็จะได้ยินเสียงนี้หรือคนที่บังเอิญตื่นขึ้นมาก็จะนอนฟังเสียงกุกนี้อยู่ในห้องนอนแล้วก็เสียงกุกก็ยังปลุกให้คนนอนหลับตื่นขึ้นมาฟังซะอีกด้วยแรกๆหลายคนก็สงสัยว่ามันเสียงอะไรก็ต้องลุกขึ้นมามองดูที่หน้าต่างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่พอเช้าก็มักจะถามกันว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรมันดังกุกหรือเปล่าคนที่มองเห็นเขาก็จะบอกจะเล่าว่ามันเสียงอะไรกันต่อมาก็รู้กันว่าเขาเป็นใครมาจากบ้านหลังไหนแล้วก็ออกมาเดินทำไม